الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون قرآن کریم کی اللہ رب العزت پل احسانات پل بندیانو باندی شماری و بیانی داد نعمت دے اظہار دو پارا چی بندہ باندی اللہ کم نعمت کرے دے اگو تو بیا بیا بیانی او حکمت یہ پدی کی دا دے چی دے انسان غافل نشی دا نعمت ناشکری نکی تو چی عاقبت بے خراب شی انعاماتو دا اللہ رب العزت کی بہتر انعامات دا دین دی چدا غید پارا فنا نشتا ختم دل نشتا بلکہ انسان سرا تر اخرہ پوری وفا کی او یو د دنیا نعمتونه دی او دنیا کی پات کی زون کی دی نو زیاد ترغیب د الله طرف نه انسان ته باغ نعمت ته دغه تعلق د آخرت سره ای دغه تعلق د ایمان سره ای او دغه عمل سره ای چه انسان سرا باقیات تی صالحات تی باقی دینی و نعمتونو کی لوی نعمت بعثت رسول لے چلا دی امت لا یو عظیم الشان نبی راو لے گو دې دې امت سره محبت وو دا امت یې خوښ وو زکه ور سره ډیر د سود نه او د محبت نه کار واغست. قومتونه په دنیا کې ډیرو داغی دار مان ندی پورا شوی چل آغیلا تدی پیغمبر پشانتی پیغمبر را لے گلے دی دار مان صرف ددی امت پورا شوی دی دی دا اللہ پا دے نعمت باندے دیر پورا دی اور دیر کامل دی دی کی شک نشتا دے چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیر لے نعمت دا اللہ رب العزت پا دے امت باندے ولیکن امت کې دا شعور نشتا چې غیر دې نعمت شکریا ادا کړي او صحیح حق یې ادا کړي صحیح حق یې ادا کړي څنګه چې الله رب العزت نه غواړي. او څنګه چې هغه په خپل ورته د پیغمبر شان او فضیلت بیانی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم یقنا راغت استا یا عظیم الشان رسول چستاسو د جنس نه د انسان او تاسو باندې دومره مهربان او دومره دردمن چې کله تاسو مشقت کې او مصیبت کې مبتلا یې ناغا دیر پریشان ای او دے کوشش دے چی تاسو لا فیدی راجم کی تاسو لا نعمتون راجم کی تاسو کامیاب شے دی باند دیر زیاد حرسناک دے بل غم و سر نشتا پا دنیا کی د ځان غم و سره نشتا بلکې د امت غم دی. او دا هغه د دې محبت او د دې ډیر لوی حرص دلیل مونږ ته دا معلومیږي چیغا کم سنت مونگ تا بیان کری دی او غیو یو سنت تا مونگ فکر رکو ناگی که زمونگ دا پارا دیر لوی خیر دی دیر لوی برکت دی معلومی گی چی مونگ سر دیر لوی محبت و احسان کرده دی ټول ژوند یې په دې مقصد کې تیر کړی دی قیمتي ژوند چې زموږ د امت کامیاب شي زموږ د امت په خیر شي په برکت شي په عزت شي او په امن شي ټول ژوند یې په دې کې وقف کړو. سمره چې د شریعت عبادت تی او د دین هر یو عبادت کې زمره خواري کړې د مونږ سره اور خبره پورا حت رسول الله چې دا عمل وداس کوي دا عمل وداس کوي کله ترغیب په شکل کې چیرې دی خبرې سره شوق او محبت پیدا شي او کله ترغیب په شکل کې يرولي یومنګه امت یې يرولې چې وره خیال کاوه تاسو بوای چې دا څه خبره نه ده کوم عمل په سنتو کو نو ما کوون کوم لیکن هغه ویلو چې زبا تخپل امتو نو ام بس نو که زما سنتو ام پری خودو باقی ام عملو نکو اگی تا مصپک اوکاتو زبا تخپل امتو نو ام من رغبان سنتی فلیس منی ویلو چاچه زما دو سنت نامک وارو اغا زما مرگره نده ده ولیوی ده زورنی شکل بانده کنه او معلوم هوا تا چه خلق بانده رواج غلبه ده خپل عادت و خپل عرف و خپل دستورون پی غلبه دی ناغی زمان سنت تا نسمیگی اغی اغا خپل رسم و رواج سره محبت ساتی اغی که خپل عزت گرنی او زما زنت که عزت نگرنی بلکه احانت چی دی که زمونگا دیر سپکوال نوزورنی پا شکل کیویلیو چی من راغبان سنتی فلیس منی چاچی زما سنت نمخوالو اغا زما مرگره نده پی عمر د خپل مرګرتیا نه وېستو څوک هغه څوک چې هغه په سنت رسول باندې عمل نه کوي کغه عام خلق دی او که خاص خلق دی اگر کاری وزن لبانی ګوري ځان لبا عذر نه ګوري چیرا مونگا ذکا عمل پا سنت نشو کولے چی مونگ تا دا مشکلات تی مونگ تا دا مشکلات تی لیکن دا اسی زان سر دوکا دا اللہ تا دا عذر نقبلی اہو با ہم اقا تا پوس کئی چی علم یاتکم رسولم منکم علم یاتکم رسولم منکم ولی تاسو تا زما طرف نا پیغمبران نور آغلی استازو پشان او باغا تا پوز گئی ناغسر دی خبر دیر غمو دیر فکر ہو چی اللہ تا ذرا لے گلی ما تا ما تا مر کڑے دی چیزی امت تا سنت او خیا دی تا دا عمل طریقی او خیام ولی اصنا چی عملی بی طریقی شی و عملی برباد شی او خواری عباس شی تا خویلی دی ماتا لیکن اغیز ما پا طریقہ باندی نروانی گی زو تا دیر بیانو نکو ما وازو نکو ما نصیتو نکو دیر پا حکمت سرا دیر پا دلیل سرا ولیکن اغي ها نوح علیہ السلام قوم دے فانی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا اغه وخت نوح علیہ السلام وی چې الله کلا چې دا قوم را بلم ستا دعوت تا ستا توحید تا را بلم او توایم چې الله تبخنه کوي ګوره وعده کړی دا ستاسو ټول حاجتونه پوره کوي چې څو غواړي نو هغه دل درکوي خدای فرمان اومنه دا حکم اومنه مزیدا سوکی چې وګونو کې ګوتې ورکی ځانونه په جامو کې پټ کی چې دا د خبره نه اورو په دوان یې نظر نه لګي دومره صح دښمنی کوي ناغه سې دښمنی دې امت خپل پیغمبر سره قرآن کریم هم دا خبره کوي ښا چې جالو ناسواب هم فی اذانهم من الصواعق حذر الموت په دې باندې د پیغمبر دا خبره او د الله دا کلام داسې بد لګي او د ځان لپاره داسې خطرناک غني چې د موت نه کم نه ځاو دې مونږ ته سوي دا خو دې مونږ تباکي او دې مونږ رکی کدا خبره مونږ د زمانو زمونږ نه خار سپاتې شو مشران پاتې شو عالمان او استادان او پیران پاتې شو اخوار سو زمونږ نه پاتې شو او دې کې خو زمونږه تباہی ده او رکاوي مزک الله وی من الصواعق دا خبرې پیدا تندر پشان لګې دي حذر الموت او دا ایمان راولل هغه ته موت ښکاری دا چې بس تبا بشو لکه دا نور چې وی تبا شو وی دي کنه ډېر لوی بوجو نبی علیہ السلام باندې چې هغه د امت دی رویی تا و نظری تا و کاتو اغا وقت کی اللہ رب العزت چه نبی علیہ السلام پریشان ہے تا و کاتو نو تسلی و لورکلام اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَزِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ مُنْ خُتَو لے گلے صرف ددی غرض دپارا چې څوک امانی خوشخبری و لور کام چې لکل جنه بختوری تا دا پار جنت تی چې تا زما پیغام قبول کو او چې څوک انکار کی نوی یروام چې انن نظیر العوریان زگور اخکارا اعلان کوم زما پا خبره کی گنجائش نشتا اگر دا دی چې دا کار د جهنم یانو دی ځان جهنم ته مو ورځوان ته موږ دې پر لګلې بشیر او نذیره ولا تسأل عن اصحاب الجحیم ستانه دا تاسو نشی کېده چې دا خلق ولې کافران شونه جهنم ته لاړ نه کارو ته یو زینا اسو زایا من کفر فعلیه کفر سورۃ روم کې وای چې تاسو راولې غم دې من کفر فعلیه کفر کچا کفر کو نو بوج به پاغ باندې ته نخلاصې ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون او څوک چې عمل کوي ستاسو سنت باندې نو ډیر دلیدو قابل دي دیر د مبارکه قابل دی ولی دې تم ګورا چې دا خودي په دنیا کې مونږ کوي روزي نسیم قران زکۍ د الله ذکر کوي نفل او فرض کوي نه عزیزان لا په جنت کې خیمه لټي عزیزان لا په جنت کې بنگلي جوړي تذیزان لا پا جنت کے نحرونا و چمنونا جوڑی فلعن و ذہم یا محدون سمر بختور خلق خو بدی شرط چستا خبره من لګور ګران ده قیمتي ډیره ده د قیمتي اړو صحت نشته ده ولیکن ملاوت تلل ګران دي عمل کې راوستل ګران دي کله وتوي سورې لقمان کې من کفر فلا يحزن كفر چا چې کفر وکم نو غم جن نکی تعالی را کفر زدم زتا منکم د غم جن تیانا غم جن نشی وره الله چې یو کار نه منکې نو غنای کنه کافرانو باندې غم کول ګناه دی غم خو په مسلمان باندې کې چې خبر شي چې وفات نو به چې انا لله و انا الیه راجعون یلا موږ سره خپل غم شریکو دا یوازې دې نه دی خو دې نن او مونگا سبا مونگ پی ایمان راوڑے دے مونگ پا خپل ځان کې اختیار نشتا دا دا مسلمان شان دے خب او چنا مسلمان نئی اپا لہارا بلا چی او غمر شون دا اغا پا حق کے دا سنشوے لے اغه سره غم راضی نشی کوله بلکې وای بچ الحمدلله شکر دې الله چې دا یو پکې کم شو چې دې بل ان اخلاص شو په باطل پرستونه هر شی تنګ حدیث کې راضی کنا وګت چې نبی له سلام ناستو جنازه روانه وا خلق وړه نبی علیہ السلام وی چې مستریح او مستراح دا سړی بخالی نه یا مستریح یا مستراحی صحابه باندې خبر ناشنا و لګی چې دا کوم عجبا ده نو تاسو ته نو کو چې پیغمبر پاک پو انو شو نا خوراغلی دی دا پارو چی پو اکول بے کنا سوال نسمی صدی ملاخو نو چی زدان لگورا کتابو نگورا اور پسی شرح گورا حاشی گورا نا راغلی دی دا پارو و تیوی زمان دا خبری دا مطلب دے کچر دا سرے مسلمانی او دا اللہ دا بخنی لائقین مستریحن دے دا دنیا دا مصیبتون دا او دا غمونون او دا مرضونون او دا دشمنون بیغم شو لار بس ریس پکش او کدا سلے بدبختی او گمرائی نو مستراحن خلق تینا پارام شو دا ونی غنی او بوټی او دیوالونه او بادی ته نه پارام شو دا غنه خوارسه ته خطرې کنه هغه څه شي په قلار نه پرې کنه چې موږ شه نو ټول خلکو خوشالي وکړه چې هر شکر چې به غما شو تنه نبی صلی الله علیه وسلم تویلات وقسمه په کې خام خای تو پا دی باندی طبیعت نه خرابه ستا دا غزی مواری ندم ستا زی مواری صرف رسول دی زما پیغام او رسوام چی پاگی که دن یو حرب پاتی نشیم او رسو زما پیغام او رسوام و نبی علیہ السلام و رسول دیر پا محنت سرا دیر پا حمد سرا دا سمره چې پاغبان دنیا کې سخت راغلی دي کنا دا صرف په دې مسئله باندې چې لا اله الا الله محمد رسول چا ولې زمو قوم او امت دا کې دې اصلاح کوله چې بل چا باندې اعتماد مکوي د اعتماد لایق دغه یو ذات ته هغه اعتماد کوي نور څوک څه نشي کولای لاغي نامه یارا کوي همت نه تما کوي مو سره د خدای توب مینا او محبت ساتم هغه دې لایق نه دینو دا وسره بیاو د الله سره ساتل پکاري نو اول به امت ته او قوم ته د دې خبرې وضاحت کو وضاحت کو چې اوس به نه نور پاتې کیږي ښا اته چې دنیا کې ځان لا د ملکو بلا جپارا جمع کړیو چې دا د عزیزي موار دې دا د عزیزي موار دې دا د عزیزي موار دې کارب نبی علیہ السلام یو سړی ته وی چې د نورو نه اخلاصوم خا بس د خره په لکه په څه باندې روان د نورو نه اخلاصوم بس عمران ابن حسین هغه پلار حسین چې نو هغه لا په بل کاته کې د ایمان راوړل هو اغه وینا زه د مشرانو دین نه پریدم وردا خو ډیر زره سوای خبره ده سترګې به څنګه خلق سره لګوما دا خو غمونه دي خادې دي او رور ولې دي کنه نبی له اسلام دې ما ته پریدا او تاسو ته نه کاو ځان لا چیا حسین کم تعبد الیوم اے حسین نن سبا کې د سمره خدایانو عبادت کې ول دا خو پکې کله کله بدل را بدلوم شي دی دا کنه ناغو توی سبان دا وو خدایانو فخر کاو په دی باندې ولی پاپته کې ور وځي دی نه ټوله زمانہ جوړه دا کنه ما دا هر ورځې د پاره زموار منلې نو بس بیغمه ما او دیو سروی چه ستن فی الارض و واحدن فی السمائی اگر شپک پسمک دی و اگر یو پاسمان که دی شکر دی وخ دایان دیر شید کن دا چه سری نبیاس اگر دا سکمی دی شپک پسمک دی سکوی زدلت منو دلتا دیر ضرورت تی کن شپشی روزشی روغشی ناروغشی عرب جون کې ارسه راضی مسلې ډیر راضی کنا نبی علیہ السلام ورته وی چې ها ايهم تعدو لرغبتک و رهبتک پدې ووالو کې تپوس کوم چې کوم یو استاد سود او زیان دې د نقصان او د فائدې دې د خیر او د شر دې کوم یو وی الذی فی السماء اهو یو ذات دی خو سن شي کوله اهو یو ذات ته خیر او شر داغه په لاس کې دی د خیر او شر مالک نفع او نقصان داغه په اختیار کې دی غم او خوشحالی داغه راولي په انسان باندې غریبی او امیری داغه راولي په انسان باندې انقلاب د دنیا داغه راولي دا صرف داغه کار دی نبی علیہ السلام ورته وی ګوره داسې کلمات ته تخیمه هغه وایا مستابه دې شپګو تاجت رانشي وی خو وته کنه مخواس اړ اخلاص شخه پیغمبر په خلی کې الله تاثیر چولیو دا خو ډیر بدبخت او چې داغه په خبره باندې وی یقین نکاو داغه دا خبر انکار کاو داغه خپل خپلوان نو ابو لهب دی اوی توبه کړو اوی دا ډیر سپک کارې ده کنه نو باقاعده به تاسو وته وی دی ولی د مصیبت نه اخلاصول د دنیا او د آخرت د رسوائین اخلاصول د بیزتین اخلاصول دنیا بسر رسوائی خوڑی رغٹ رسوائی دا آخرت تا چلاوی والعذاب الاخرت اخزام دا دنیا عذاب دوران دے دا آخرت آخر در رسوائی دے والعذاب الاخرت اکبر دا آخر لوئی دے نام بیار آغلی دا دید پارو چیر سمر خلق با دا مونگ لاستراشیم مونگ جال غرزو سور میان با بکراشی اوغی با دا آخرت دا مصیبتنا و دا عذاب نخلاص شی بس چی اللہ تک سم انظور و انواع پا کرالو انبیاء و کار خو صرف دقو چی رنائی اکلا مشالی بلکو چی حدیث کی رازی مخلوق چی اللہ پیدا کن نو دخپل نور ترمکی پی اکلا نور پیوشیندو پین وستو نو چه اغا نور چه تورسیدو نو اغا مسلمان شو اغا مومن شو اغا جنتی شو او چه ده چه ندرسیدل نو بس دلی اختیار ده نو خواه نو ده اغا خبره ده نوی خبره نده چنن دنیا کې ده چه پا نصیب کی صحیح عقیده او صحیح عمل شته ده چاگت اللہ عقیدہ دا توحید نصیب کری دا عمل لسنت نداوت آغر نور رسید لیلے چا اللہ کم نور پا دی باندے نوستے ہو او ساس کے چاہتا رسید لیلے دے نو بس اگر ترانا شوی دا اگر دا اسلام پا دائرہ کی داخل شوی دے کنا خواب چاہتا ندر رسید لیلے نو بس داغه حال چوغورن په خپل معلومه کې ولې مونږ وایو چې اصل دین پیغمبر سنت دی چې هغه امت ته جدا جدا چې دا عمل داسې کوي دا عمل داسې کوي ځان له وخت مخ خراب او وخت مزای کوي هم با عملو کې هم بزانو کړي اوم بسونه غټي دغه سی بشي هندستړې خدای ناراضه دي هندو عبادت پته جوړ شینو ورنه داسې قوم خو نو په دنیا کې چا عبادت نه کو عمل نه کو ټول لګیاو په دې نیت باندې چې الله رضا کو الله ځکه پیغمبران راولېګل چې دا خلق خده نیت یې صحیح ده زما کوشش کوي ما ته ځان رانیز دی کوي فاجزان داسې دي چې نر خواته ته مخ کوي علامه نکیږي رضاوکا ټول علامه قبلې ترا واړه چې خواري په ځای شي عملي صحیح شي نو بس نبی علیہ السلام راغی او چې د کوم خلقو اخلاق خو عادت یې خو رویه خواه توجه سیوه ناغی بلکل ده پیغمبر سره مرگری شو او داغی بوج نخلاص شو او چه ده کمو خلقو عادت ده انسانیت نو کنه نبی علیہ السلام پخپلوی لوی و مقام کې چه خلقو زماو ستاسو مثال داس ده لکه او سلی ور بل کرده ده او ده ملکو پتنگان رازی او سر کندی پا کرار رادانگی وطا سر کندی رادانگی وطا او ده ناس ده او ده تینا بچکول که سا پلا سا دی پلا جارو سر ده نو چه ده سمروس که ده نو آغای تینا بچکلو انور پا که للو سوزی ده وی زما استاسو مثال داسه تاسو ور ترا دانګه پویګه نه پزان با او زناسته ما تاسو ته نه بچ کومه چې زما سمرو وسنو هغه بچ شو نور پکې لاړو ستی شو پکې نو دا هغه وخت نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبر واچ ګور عمل کوي نو زه تاسو هم نه غوم نه زده تداویم چې جماعت تراشه او جمع نیو لانا دورکاتا تحییت المسجد او که دا زمان سنت تیگوری اسی مکینه زمان دا سنت تی چکل جمع ادری دانو فلا صلاة الا المکتوبا نبی ادق قفر از من دے بل من نکی گیم از پیغمبر خبر نو چاو منلا چاگا اخپل عدد شروع کرلے وستاس پو ایمان اولاری آغا دے باغا اولاری تاکار حدیث تی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیزا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبا کل چی اقامت اکلیشا من دود ریدام بیا بل من نشتے بغیر دداغی فرضنا جمع کی شامل لی گیا بیا چرت فرض و چرت سنت پدی کیو مغتم ان ته خپل طریقې خولي چې دا غوړې طریقه ده او کله چې فرض وشي دا جمعه حقو بس دا نور سنت یو کو نفل یو کو ویتر دی هغه کور کوي کور نه مقبره مو جوړوي کارې دا سویلو چې لا تجالو بیوتکم قبورن مگر دو ای خپل کورونا قبرونا ولی قبر کی من نکی گی این لنا نتاسو کورونا قبرونا جوڑ کلتا من نشتا بس هر سو امدلتا با جماعت کی خلاص کیو بیا کور تا دغا سلالا اینو کورو محروم اپری خودا ولی محروم اپری دا کمخ کی سنت اینو می کور کے کوئے کرست سنت اینو می کور کے کوئے دا داغا الفاظ وو داغای بیانو مونگ تیویلی وست داغا خنور سواس نرسیدکن دیویلیو چند نکاح من سنتی نکاح زمان سنتی نمن رقبان سنتی فلیس منی سوک چی دی نمخ علی اگا زمان مرگره ندی دیر خلق بی داسی بی کنا چگی تا با دین پورا حد مقرر شوی دی آئی تا برابر بی او بیا امزان لبی بانی جوڑی کلی یوا دو امداد چی ویلیو چی زما پا طریقہ باندیو که اعلنو بن نکاحی زما سنت تینو زما سنت و دنیا کی مشہور کے احکار ہے که او زما سنت پا گوٹ باندی ممند ہے داغه سنت داغه سوي چې داغه جمعات کې به خلق ناستو او ایجاب او قبول بوشو سوال جواب بوشو سنت پیغمبر بخکار شو ټول خلق ته پته ولګیدا نو که نور به داسو داغه زله کې به عمرالو چې زوم په دې سنت عمل کول غواړم دا خو نو پکې کنه هر سنت سره ظلم شوی دی ته وته وی چې جمعات تراشي یروي جمعات کې ولی لکه سنت ده بدخ کاری جماعت ده بدخ کاری او اخپل کمره تخخ کاری چه ده ملکو گمرائه پا که پرتی دی ده سنت ده غیو کدا ده جماعتو ده سنت ده گوٹو کدا ده اعلانو چه پیغمبروی اعلینو بین نکاحی دے ویلیو چی ولی مکوینو پدویما پدریما پڑولے در اولو نپس دقی تبا ولی ما ویلیش تبا سنت طریقی او کدین او مخ ککلنو آغا سنت ندی آغا ستاسو خپل رواج دے و رسم دے پیا با گیلی نکوین ایسو کغیتن تیاری گی یارو ایمونگا یو د میلمانو ډوډۍ ده او یو د مقامی خلکو ده کنه ها تکته د پیغمبر سنت لوس وجه ګوري پسو وجه باندې کنه یو انکار کول دی ازم داسی چې هغه انکار د پاره جواز وګوري دا ډیر خطرناک خبره کړه چې پیغمبر سنت ته نه جایز وي او خپل رواج ته جایز وي نو د کفر خطره ده پکې کنه الله لا تقدمو بین یدی الله و رسوله الله او پیغمبر نه مخ کې کیګم او ته نه مخ کې شوې نبی علیہ السلام ویلیو چی ملیوشی نو اعلان مکوئے ساجت دا پا دین کشتا دا پا اسلام کشتا آغی اعلان شیو دا ابو بکر اعلان شیو کنا دیا سر آغلیو دنیا تا ساروانانو بخان ساتل چدا بدعت ته چې څومره خلک برا جمع شون دغه به وی چې جنازه کو کار سره وو حدیث کې دا حد مقرر کړو چې د عمړی په جنازه باندې سلويخ تن را جمع شو خو چې شرک پکې نه ولا با دې سوال قبلې اللہ با دی مولی تا بخانہ کئی و تیلہ اندر دید فارک ہے چی بساری را جمع کئی چی دا ملک و بدتیان او چقر او مشرکان پیر پرست و قبر پرست و دا سکے آخو اللہ بی جنازی ام بخی دی جنازی تا خو پکیجت نشتا تا خو په دې ضرورت چې سنت باندې عمل وشي نو ته په سنت عمل نه کوي ته خو چې سو جنازه کوي نو غواړي چې څومره بدعات په دې پکړی کنه د جمعهتونو به عزت دی وکړه پیغمبر وی چې جمعهت د مانځو د پاره دی ذکر د پاره تلاوت د پاره دی دا منډه دا کدا رولینګ دی کدا مارکیټ ته چې دبا کې आवाजونه کوي څنګه مسلمانې لکه تا دا قسم کړی دی چې پیغمبر سویلی زه به د هغې الټه کار کوم که نه نو په دې به ته جنت ته ځي دا اسلام دی خو بس مونږ دی رواج زورور شی توبه رواج ډېر زورور شی اون کله کله مثال پیش کو دي د پاره چې دیرا وجرا چپرا چې سړی پکې ناشتی او دې کې ناسا پا خزراله او کټ کې کې ناشتا او ټولو په ها هو جوړ کې کنا تاسو کې دا وګورو تاسو دا لیوانې دا کرو څومره بد غنی کنا او چې ډاټسن کې کې ناشته سوزکی کې کې ناشته ازن ګونو نه سره جنگيږي نو خیر ده دا زنانه نه ده تا ولي دا رواج کې راغلی ده خبر رواج کې راشي نو ایسو غغ نشي کولې ایسو کوته بد نه وای مزه زمون پر رواج کې راغلی ده نو چې سار وخت کې دي نو مردار بشوي اعلان وکیږي څومره لوی ظلم دی څوک ویلی شي توبه توبه نشي ویلی څوک ځکه هغه اسلام سکي هغه خپل رواج کې خپل سر پوره کوي دا ټول خلق وي نه کوي دا یوازې دا جمعه ته پکې امانه کې بل نشته ویر اور کوا مونږ ته څه نقصان نه دی مونږ ته نقصان را رسي زمونږه ستاوان کیږي ستا په تاوان خپایو چې ګناګاریږي ځان ګناګاره کنا بیا به کله کلمې هم وای بیا به کله آیاتونه هم وای توبه او یو ځل بیا واره توبه څومره لوی ظلم دی پیغمبر دې لراغلو هغه مونږ ته دا نصیحت کړي او دا سنت یې پریخیو. بیا چې لړ شي مقبرې ته وګوري کنه مسترګي باندې پریخي دا سیدل تخپلی بنگلی نز سپینی کلی لکه سمره چل تا قبرون سپین کلی دین دا دا پیغمبر سنتو دا غویلیو چی قبرون پاخه کهیم قویلی نمونگ تا او خیه کنا ولی خلق و علم دریاب ده کنا لکه با دی دریاب کدائی نمونگ تا او خیه چی اغد دا غا سنت خدا دی ار وقت که مونگ تا استوائیو چی نها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبرو وان يبنى عليه وان يقعد عليه منکړی د پیغمبر چې قبر سره د سیمټو د چونې سره کار دی اخو آبادی زه نه دی آبادی زه خدا اخو دروانی زه دی لسدو لسکاله پس به بل خخیږي چې دا بنگله جوړ کړه دا کم دین دی خدا آغا چا تا پتا لئی چا تا دا عربو نسوکراشی اگوری نو آغا تا پوسو کی چی هاولای الیهود تا مقبروی دی یهودو دا چی قبرو نای پاک کردی وی دیو خان دیوی نا دا زمونگا دا گلابی کلیمگو مسلمانان دا کلیمہ پڑھنے والا کلیمہ پڑھنے والا تا دا تا مسلمان وی خیر دکار سکی کئی با جی کلمہ ہوئی اندہ مسلمان دے دا دین دے خلقو خراب کخا چی پخ پلا خوزا نشی ویلے درسم رواج رد نشی کولے زکا دا یو بوت ما طول دے یو بوت ما طول دا پار اللہ پیغمبر را لے گلے ہو نو جی سوکی وئی نو دا غت آئیت خوکا کنا کڅوک دنه تاسو سکی نو آئے او صحیح خبره ده موږ هم دا عقیده ده خو موږ نه شو کولای دې دا غیر رد کړي مینه دا وا بیان دی وي دې انسان به صحاله دا کار سنت دي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کړی چې مکوې دا کار وکړه چې نه کوي ما سیمټ په ملګوي اباده پی مکوه دا خدا بازی زینه ده خلقو پی گمبتو نجوڑ کری که نا پاس ایم پی چپره جوڑ کری و پکیم سشه جوڑ کری پای زیونو کتوه دا سوزا کیو دار ده پرده پی چولی دا دا امسا قصه دا خو بس بنیاد غلط ته سنت تا پیغمبر پاتی دی رسم و رواج بان خلق لگی آره اللہ رب العزت و تذکہ کاروی فا ان کذبوکا کجر تا نمانی ستا خبر نمانی ستا سنت نمانی تا تدروغ جنوائی فا قلی عملی کارو تاوایا چه زما عمل اغب زما پکاری گیم زخو خپل عمل پا صحیح طریقہ کوما کاغ زما مل دے که جوان دے دے که معشوم دے که ختم دے که مبارکی دا که هر سو چی زبې په خپل طریقه باندې کوم چې ماته الله سوي ولکم عملکم او تاسو لپاره تاسو عمل له داغه بدله به ته ملاوي کو بیا خپایې کو خوشاله انتم بریون مما اعملون زبې زار هم داغه عمل نه تاسو به زار داغه عمل نه چې کوم نوم د خوخ کنا زکه به زار چې څوک د ته وینو يروره دی وخت کې مراد ها او ته وی چې د کور کې دا څه چلو شو چې دا دومره روړی چې غي دا وکا او ته وای منی کا هغه یې زما اختیار نشته دا وی دی وخت نه دی که هر ناروا کوي ما خامونه کوي او جمعې سل وخته کې ټول سنت خلاف اچ ورته وای چې ګوره پا سنت باندې با عمل کو کمخ کی نپوی دو کنا نوست خب اللہ پوکلو رتو دا سوکا چی خیر دو اینا خوکا کنا یہ روی زنشم ویلے دی وخت کې وي نو چې دی وخت کې نشویل نو بل وخت به کم وخت کې وي ډیر بد و تخکاری کنه جګړه کوي تاسو سره چې ولې په ما دې دا خادي سود نه ده چې غم ته جوړې چې ډنګ ډنګ په پکینه کې ګمړیو پکینه کې په ما باندې هټول مرکز دا یو خادي راغلی دا په ما سود نه ده په تا باندې می جهنم سود نه ده حضرت علی رضی اللہ عنہ یو سړی د اختر پر ورځ باندې نمازونه نه منې کاو چې مونږ خو پیغمبر نه دی لیدلې چې د اختر پر ورځ باندې په عیدګاه کې چرته نفل کړی دی مخ کې اروستو ته په داغه نه تیز رااله هغه چې کړی وی خلک د نمازونه منې کوي هغه وی چې نه یا خلک د بدعت نه منې کومه د ولالت او گمراهانه منې کومه څنګه چې کوم کار پیغمبر نه کړی نو کاغه تا ته په کیمره کې منسکاری کاغه تا ته په کیمره کې روجه کاری خواغه گمراهی ده منته نشي ویل کنه د دې خلکو نن دا جواب دی نو یره وی ما ته ول ما سره رور ولی او ما سره د دوستی نو ما ته ودا خبرې نه کوي د سنت خبرې او ما ته نه کوي خاطو نو ده انکار شي کنه خا چې نبی له سلام ویلو زما هر امت به جنت تزي او هغه سره به نه دي چې هغه په لار کې لټ شي چې زما صحابه او وی چې دا به سوکي بدبخته چې به جنت ته لاندې دي مسلمانان لیدل نه دیو داسې په انتظار دیو داسې په هغه به ویني نه بزی وتا نبی دې سلام وی چې نه انکار څه مطلب دی چې من اطاعنی دخل الجنه چې چا زما تابعداري وکړ نو هغه جنت ته ځي او من عصانی فقد ابام څوک چې زما خبره نه مانی او نافرمانی کوي نو بس هغه وای چې زه جنت ته نظم دا مطلب دی هغه دا مطلب دی کنه نو جنت په سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دی ځکه هغه ټول عمر په دې باندې ختم کړی دی چې خلکو چې زه څه کوم نه هغه څه کوي زه څه عمل کوم صلی الله علیه وسلم دې لپاره چې تاسو ته یو عمل وخیمه او اسانه کوم در باندې ځان باندې هم دین ګران کړی دی ارا خبره چې په ریواج دنه دومره ګران ده چې د خلقو عمرونه او د خلقو صحتونه او د خلقو مالونه تباہ او برباد کړل کنه په بس په دې نه پويږي ځان دشمنان دي ته به ته خیر په جوړ لکه چې او فایده به ګوريو هغه به بس ودا ټوله وجه ده دا یو خدای قران نه واقف نه یو الله کلام هم نه دی او دې په صحیح معنا کې او دویم داده چې رواج کې راغلی یو رواج را ته حق کاری او سنت را ته ډیر بد کاری کنه اوس دا قران فیصله کړی دا آسان تحبو شین او وشر لکم ای خلقو په خپل غز باندې موخیم زکه تاسو به یو شی ته خیر وایې او اوستاو د پاره شریم واسان تکرو شین او خیر لکم ډیر زله وتا سو یو شی بد غنه چې تاسو ما ده پر نقصان ده دا تاوان ده هغه کې ډیر لوی خیری نه انسان ته نه پويږي خپل پیغمبر خبر او مناغه پوي الله کلام و او راغه پوي ته بدل ته خپل عقل پرې دي ته عمل په سنت او په قران باندې کې انده وستا کامیابی کسو کو خان دی کار سو کی دا هیڅ خبر نه ده وچالت کې د الله راونی سينو بیا به سو خلاصې ښه اخرت خبرې ډېرې ګرانې دي واخر دعوانا الحمد.